Розділ 13. Великопанські розваги. Нарешті настав день скачок. Погожий, але не душний. Вокульський схопився з постелі о 5 годині ранку і одразу поїхав одвідати свого коня. Той зустрів його досить байдуже. Був здоровий, а пан Міллер плекав великі надії. «Що?» – сміявся він, ляпаючи Вокульського по плечі. «Ви теж запалились? Це у вас прокинувся спортсмен. Ми тут добродію під час скачок усі ходимо як у гарячці. А про наш заклад на 50 карбованців не забули, га? Вони у мене наче вже в кишені. Ви могли б заплатити їх мені й зараз». «Заплачу з великою приємністю», – відказав Вокульський, а сам подумав, чи виграєш його кінь, чи полюбить його панна Ізабелла, чи не станеться якогось лиха, а якщо кінь зламає ногу. Вранішні години тягнулися болячою ходою. Вокульський тільки на хвилину забіг у магазин, за обідом нічого не міг їсти. Потім пішов у Саксонський парк і все думав, чи виграє його кінь і чи полюбить його панна Ізабелла. Проте якось діждався 5-ї години і виїхав з дому. В уїздовських алеях товпилося стільки екіпажів і карет, що місцями доводилося їхати ступою, а коло застави утворилась велика тиснява, так що пойнятому великою нетерплячкою Вокульському довелося хвилин з 15 прождати, поки його екіпаж остаточно виїхав на Мокотовське поле. На повороті дороги Вокульський висунувся і крізь густу жовту куряву, що осідала товстим шаром на його обличчі й одежі, намагався розглянути іподром. Сьогодні поле здалося йому безконечно довгим і справило на нього неприємне враження, наче над ним висіла якась невідома загроза. Здалека перед себе він побачив велике півколо людей, яке весь час поповнювалось і збільшувалось новими юрбами, що підходили до нього. Нарешті він доїхав на місце і знову прождав хвилин з 10, поки слуга повернувся від каси з квитком. Навколо його екіпажа товпилась юрба глядачів без квитків і стояв тисячоголосий гомін. Вокульському здалося, що у всіх тільки й мови, що про його коня, і що всі ці люди глузують з купця, який бавиться скачками. Кінець кінцем екіпаж пустили всередину кола. Вокульський зіскочив на землю і побіг до свого коня, силкуючись зберегти байдужий вигляд стороннього глядача. Після довгих пошуків він знайшов його в центрі скакового поля, а коло нього Міллера й Шульца, а також незнайомого жокея з величезною сигарою в зубах, у жовто-голубій шапочці та накинутому на опашки пальті. На тлі величезного іподрому та незліченної юрби його кінь здавався йому таким мізерно малим, що він в розпачі хотів був усе залишити і їхати додому. Але у Міллера й Шульца фізіономії ясніли надією. «Нарешті ви тут!» – вигукнув директор манежу. І, показуючи очима на жокея, додав. «Познайомтесь, пан Юнг, найзнаменитіший в країні жокей, пан Вокульський!» Жокей підніс два пальці до жовто-голубої шапочки і, вийнявши другою рукою сигару з рота, плюнув крізь зуби. Вокульський подумав, що такого худого і маленького чоловічка ще не бачив у своєму житті. Причому він помітив, що жокей оглядає його як коня з голови до п'ят, а так переступає кривими ногами, немов хоче скочити на нього й проїхатись. «Ну скажіть, пане Юнг, ми виграємо чи ні?» – спитав директор. «Оу!» – відповів жокей. «Ті двоє коней теж непогані, але наш найкращий», – сказав директор. «Оу!» – підтвердив жокей. Вокульський одвів його у бік і сказав. «Якщо ми виграємо, то заплачу вам 50 карбованців понад умовлену суму». «Оу!» – відповів жокей і, пильно подивившись Вокульському в обличчя, додав. «Ви є чистий кров спортсмен, але ви ще помало гарячий. На другий рік буде холодніше». Він знову далеко плюнув крізь зуби і пішов до трибун. А Вокульський, погладивши коня і попрощавшись з панами Міллером і Шульцем, попрямував до свого екіпажа. Тепер він став розшукувати панну Ізабеллу. Він обійшов довгу валку екіпажів, що стояли вздовж доріжки, придивлявся до коней, до слуг, заглядав дамам під парасольки, але панни Ізабелли ніде не було. «Може, вона не приїде?» – подумав він, і йому сталося, що весь цей плац з величезною юрбою людей і з ним самим западається під землю. Навіщо було викидати стільки грошей, коли її не буде? А може, ота стара стариганка пані Мелітон разом з Марушевичем обманила його? Він ступив на східці, що вели до суддівської ложі, і почав оглядатися на всі боки. Але даремно. Сходячи вниз, він натрапив на двох чоловіків, що стояли до нього спиною і заступили йому дорогу. Один високий, за всіма ознаками спортсмен, голосно і збуджено говорив: «Вже 10 років я читаю, як нас лають за марнотратство. Отож хотів покінчити з цим і продати свою стайню. І от бачу, що чоловік, який лише учора розбагатів, сьогодні пускає коня на скачки. Ну, думаю, то ви такі лебедики, нас повчаєте, а як набіжить можливість, робите те саме? Ну, то нічого я не кінчатиму, не продам стайні, не!» Його товариш, помітивши Вокульського, штовхнув спортсмена, і той раптом замовк. Скориставшись паузою, Вокульський хотів би пройти повз них, але високий добродій зупинив його. «Пробачте», – сказав він, доторкнувшись до капелюха, «що я дозволив собі робити такі зауваження. Уже сінський». Я з приємністю вислухав їх. Усміхаючись, відповів Вокульський: «Був глибині душі згідний з вами. Зрештою, беру участь у скачках перший і останній раз у своєму житті». Вони потисли один одному руки, і коли Вокульський одійшов на кілька кроків, Вжесінський тихо сказав: «Молодець, хлопець». Аж тепер Вокульський купив програму і, почуваючи себе трохи ніяково, прочитав, що в третьому заїзді йде кінь Султан, а Алі Майклара, який належить XX, жокей Юнг у жовтій курці з голубими рукавами. Приз – 300 карбованців. Той кінь, що виграє, тут же буде проданий. «Я збожеволів», – буркнув Вокульський, прямуючи до місць на трибуні. Він вирішив, що коли не знайде там панни Ізабелли, то одразу повернеться додому. Його прийняв сум. Жінки здавались йому бридкими. Їхні барвисті убори безглуздими, їх кокетування гидким. Чоловіки були дурні, юрба вульгарна, музика версклива. Виходячи на трибуну рипучими сходами, він з огидою дивився на її старі стіни, поплямовані дощовими патьоками. Знайомі кланялися йому, жінки усміхалися до нього, то тут, то там перешіптувались: «Дивись, дивись!» Та Вокульський нічого не помічав. Ставши на верхній лаві трибуни, він у бінокль поверх строкатої юрби розглядав дорогу аж до застави, але бачив тільки клуби жовтої куряви. «Що тут цілий рік робиться на цій галереї?» – подумав він. І йому привиділось, що на спорохнявілих лавах щоночі збираються всі померлі банкрути, покаянні кокотки, всілякого гатунку нероби й марнотрати, вигнані навіть з пекла, і при смутному світлі зірок дивляться на змагання кістяків коней, які згинули на цій доріжці. Йому здавалося, що навіть зараз він бачить перед собою затлілі убори і чує носом дух мертвечини. Збудив його від забуття гомін юрби, дзвінок і оплески. Це закінчився перший заїзд. Раптом він глянув на доріжку і побачив екіпаж графині, що в'їжджав за ограду. В екіпажі сиділи графиня старою Заславською, а спереду пан Ленський з дочкою. Вокульський сам не пам'ятав, як збіг з трибуни і прийшов на коло. Він когось штовхнув, хтось питав, чи є в нього квиток. Він прямував уперед і незабаром опинився коло самого екіпажа. Лакей графині уклонився йому з передка, а пан Ленський гукнув: «А ось і пан Вокульський!» Вокульський привітався з дамами, причому Заславська значливо потиснула йому руку, а пан Ленський спитав: «Ви справді, пане Станіславе, купили коня у барона Кшешовського?» «Так». «Ну, знаєте, це ви його добре підчепили. а мої дочці зробили приємний сюрприз». Панна Ізабелла з усмішкою звернулась до нього. «Я заклалася з тіткою», – заговорила вона, – «що барон не втримає свого коня до скачок, і виграла. А другий раз заклалася з пані Заславською, що кінь візьме перший приз». Вокульський обійшов екіпаж і став коло панни Ізабелли. Вона говорила далі. «Ми приїхали тільки на цей забіг. Тітуся удає, ніби не любить скачок. Ах, пане Вокульський, ви неодмінно повинні виграти». «Якщо ви хочете, то я виграю», – відповів Вокульський, дивлячись на неї здивовано. Ніколи вона не здавалася йому такою гарною, як зараз, у запалі нетерплячки. Ніколи він і не мріяв, щоб вона так ласкаво з ним говорила. Він подивився на присутніх. Удова Заславська була весела, графиня усміхалася, пан Ленський аж сяяв. Напередку лакей графині заклався з кучером, що кінь Вокульського виграє. Навколо них кипів сміх і радість. Раділа юрба, раділи люди на трибунах і в екіпажах. Жінки в барвистих оборах були гарні, як квіти, і жваві, як птахи. Оркестр грав фальшиво, але бадьоро, коні ржали. Спортсмени закладалися, рознощики вихваляли пиво, апельсини та медяники. Раділи сонце, небо і земля, і Вокульсько охопив такий дивний настрій, що йому захотілося всіх обійняти. Закінчився другий заїзд, музика знову заграла. Вокульський побіг до трибуни і, побачивши Юнга, який з сідлом в руках повертався з ваги, шепнув йому: «Пане Юнг, ми мусимо виграти. 100 карбованців понад умовлені. Можете хоч загнати коня?» «Оу!» – простогнав жокей, подивившись на нього з холодним захопленням. Вокульський сказав своєму кучерові під'їхати ближче до екіпажа графині і повернувся до дам. Його здивувало те, що коло них нікого немає. Правда, барон і маршалок підійшли були до його екіпажа. Але молоді люди кланялися здалека, видно, уникали її. «Зрозуміло», – думав Вокульський. Їх охолодила чутка про те, що продаватиметься з торгів будинок. А тепер, – додав він в думці, дивлячись на панну Ізабеллу, – «можеш переконатися, хто любить тебе, а не твій посах». Пролунав дзвінок, що сповіщав про третій заїзд. Панна Ізабелла стала на сидінні. Обличчя її зашарілося. За кілька кроків від неї проїхав з нудьгуючим виглядом Юнг. «Глядиш, не підведи конику!» – вигукнула панна Ізабелла. Вокульський скочив у свій екіпаж і навів бінокля. Він так захопився змаганням, що на хвилину забув навіть за панну Ізабеллу. Секунди тяглися, як години. Йому здавалося, що він прив'язаний до тих трьох коней – і що кожен їх рух болісно відгукується в його тілі. Він вважав, що його коневі бракує вогню, і що Юнг занадто байдужий. Мимоволі він чув балачки навколо себе. «Юнг переможе! Хто його знає? Ви подивіться на того гнідого! Дав би 10 карбованців, аби Вокульський виграв! Нехай би втер носа графам!» «Кшешовський сказився б!» Дзвінок. Троє коней з копита рушили галопом. «Юнг попереду!» «А це якраз і нерозумно!» «Вже поминули поворот!» «Перший поворот, а гнідий зараз за ним!» «Другий! Знову вирвався!» «Але гнідий не відстає!» «Малинова куртка ззаду!» «Третій поворот, але Юнг на них не звертає ніякісінької уваги!» «Гнідий доганяє!» «Дивіться, дивіться, малиновий випереджає гнідого!» «Гнідий позаду! Програли добродію!» «Малиновий доганяє Юнга!» «Не дожене, він уже підганяє коня!» «Ого-го! Браво, Юнг! Браво, Вокульський! Коник летить, як птах! Браво!» «Браво! Браво!» Дзвінок. Юнг виграв. Високий спортсмен узяв коня за повід і, підвівши до судівської трибуни, закричав: «Султан! Жокей Юнг! Власник анонім!» «Який там анонім? Вокульський! Браво, Вокульський!» – галасувала юрба. «Власник – пан Вокульський!» – потвердив високий спортсмен і одіслав коня на аукціон. Юрба з захопленням сприйняла перемогу Вокульського. Ще ніколи скачки так не хвилювали глядачів. Усі раділи, що варшавський купець побив двох графів. Вокульський підійшов до екіпажа графині. Пан Ленський і старі дами поздоровляли його. Пана Ізабелла мовчала. В цей час до Вокульського підбіг високий спортсмен. «Пане Вокульський», – сказав він, – «ось ваші гроші. 300 карбованців приз і 800 за коня. Я його купив». Вокульський, тримаючи в руках пачку банкнотів, звернувся до панни Ізабелли. «Ви дозволите вручити вам ці гроші для вашого притулку?» Панна Ізабелла взяла гроші і подивилась на нього з чарівною усмішкою. Раптом Вокульського хтось штовхнув. То був барон Кшашовський. Блідий від гніву, він підійшов до екіпажа і, простягаючи руку пані Ізабеллі, кричав по-французькому. «Я радий, кузино, що твої поклонники тріумфують. Прикро мені тільки, що моїм коштом. Вітаю дам!» Уклонився він графині й Заславській. Графиня спохмурніла. Пан Ленський збентежився. Пана Ізабелла зблідла. Барон задирливо посадив на ніс окуляри, що весь час спадали, і, не зводячи очей з пани Ізабелли, говорив далі. «Так, так, дуже мені щастить із твоїми поклонниками!» «Пане бароне!» – втрутилася Заславська. «Я ж не кажу нічого поганого, кажу тільки, що мені дуже щастить!» Вокульський, що стояв позад барона, торкнув його за плече і сказав. «На одне слово, пане бароне!» «А, це ви!» – відповів барон, пильно дивлячись на Вокульського. Вони одійшли убік. «Пане бароне, ви мене штовхнули!» «Прошу пробачення!» «Мені цього мало!» «Ви хочете сатисфакції?» – спитав барон. «Так. В такому разі до ваших послуг!» – сказав барон, шукаючи візитної картки. «Тьху, чорт! Забув картки! Може, у вас є блокнот і олівець, пане Вокульський?» Вокульський подав йому свою візитну картку і блокнот, в якому барон записав адресу і своє прізвище, не поминувши нагоди зробити в кінці велику закарлючку. «Мені буде приємно», – додав він, кланяючись Вокульському, – «поквитатися з вами за мого султана». «Постараюсь задовольнити вас, пане бароне». Вони розійшлися, обмінявшись якнайчемнішими поклонами. Графиня розсердилась і сказала їхати додому, не дочекавшись кінця змагань. Вокульський ледве встиг підійти до екіпажа і попрощатися з дамами. Перш ніж коні рушили, пана Ізабелла вихилилась з екіпажа і, простягнувши Вокульському кінчики пальців, промовила: «Мерсі, місьо». Вокульський остовпів од радості. Він побув ще на одному заїзді, але не бачив, що круг нього діється, і, скориставшись перервою, залишив іподром. Просто із скачок Вокульський поїхав до Шумана. Доктор сидів коло відчиненого вікна на приношеному ватяному халаті і читав коректуру своєї етнографічної брошури. Було в ній лише 30 сторінок, але щоб їх написати, він використав тисячі спостережень і витратив 4 роки праці. Це було дослідження про колір і будову волосся людності, що населяла царство польське. Вчений доктор всім казав, що книжки його купляють щонайбільше 12 примірників. Проте нишком замовив 4000 і був певний, що вона витримає і друге видання. Посміюючись із своєї улюбленої спеціальності та нарікаючи, що вона нікого не цікавить, Шуман в глибині душі вірив, що нема культурної людини, яку б глибоко не цікавило питання про колір волосся та співвідношення його діаметрів. В цю хвилину він саме думав, чи не поставити на брошурі епіграфом афоризм: «Покажи мені твоє волосся, і я скажу тобі, хто ти». Коли Вокульський увійшов у його кімнату і стомлений сів на канапу, доктор одразу почав: «Що воно за неуки, оті коректори? Тут у мене наведено кількасот десяткових дробів. І уяви собі, половина їх набрана з помилками. Вони думають, що якась там тисячна або сота частка міліметра нічого не означає. А не знають недоумки, що саме в ній і полягає увесь сенс. Хай мене чорти візьмуть, коли у Польщі можливе не тільки винайдення, а навіть друкування логарифмічних таблиць. Порядний поляк пріє вже над другим десятковим дробом, а на п'ятому у нього починається гарячка, а на сьомому хапає грець. Ну, що там у тебе чувати? Дуель, відповів Вокульський. Доктор схопився з крісла і так рвучко побіг до канапи, що поло його халата розвіялись, і він став схожий на кажана. «Що, дуель?» – крикнув він, блискаючи очима. «І ти, може, думаєш, що я піду з тобою в ролі лікаря? Буду дивитись, як два дурні стрілятимуться один з одним в лоб, і, може, ще котрого-небудь буду перев'язувати? Навіть не подумаю втручатися в ці дурощі!» – кричав він, хапаючись за голову. «Зрештою, я не хірург, і взагалі вже давно попрощався з медициною!» «Та ти будеш не лікарем, а секундантом!» «А, то інша річ!» – одразу заспокоївся лікар. «З ким?» «З бароном Кшешовським». «Добре стріляє!» – буркнув доктор, випинаючи нижню губу. «А за що?» «Штовхнув мене на скачках». «На скач? А що ти там робив на тих скачках?» «Виставляв коня і навіть одержав приз». Шуман ляснув себе по потилиці і раптом, підійшовши до Вокульського, розсунув йому повіки і почав пильно вдивлятися в очі. «Ти думаєш, що я здурів?» – спитав Вокульський. «Поки що ні. Скажи», – додав Шуман, трохи помовчавши. «Це ти серйозно чи жартуєш?» «Цілком серйозно. Не погоджуюсь ні на які переговори і поставлю якнайсуворіші умови». «Що, спідниця? Навіть півні б'ються тільки за...» «Шуман, обережніше!» – перебив його Вокульський здавленим голосом і випростався на канапі. Доктор знову пильно подивився на нього. «Навіть так», – буркнув він. «Гаразд, буду твоїм секундантом. Якщо маєш розбити довбешку, то розбивай при мені. Може, я тобі чим-небудь допоможу». «Я зараз пришлю сюди Жецького», – сказав Вокульський, тиснучи йому руку. Від лікаря він пішов у свій магазин, коротко переговорив з паном Ігнацом і, повернувшись додому, о 10-й ліг спати. Спав, як убитий. Його лев'яча натура потребувала сильних зворушень, і тільки після них в його запальній душі відновлювалась рівновага. Другого дня, о 5-й годині після полудня, Жецький з Шуманом їхали до графа англійця, який був секундантом Кшешовського. Обидва приятелі Вокульського цілу дорогу мовчали. Один раз тільки пан Ігнац озвався. «Ну, докторе, що ви на це скажете?» «Те, що вже одного разу казав», – відповів Шуман. «Ми наближаємося до 5-ї дії. Це має бути або кінець путящого чоловіка, або початок цілої серії дурниць». «Що найгірших, бо політичних», – вкинув слово Жецький. Доктор здвигнув плечима й одвернувся, бо пан Ігнац з його вічною політикою здавався йому нестерпним. Граф англієць ждав їх у товаристві другого джентльмена, який раз у раз виглядав у вікно на хмари і час від часу порушував кадиком так, ніби йому трудно було щось проковтнути. Він справляв враження неуважної людини. Насправді ж був чоловік незвичайний, мисливець налевів і глибокий знавець єгипетської старовини. В кабінеті графа англійця посередині стояв стіл, накритий зеленим сукном, а навколо стола – 4 високих стільці. На столі лежало 4 аркуші паперу, 4 олівці, 2 ручки з перами, і стояла чорнильниця таких велетенських розмірів, немов була призначена для ножних ванн. Коли всі посідали, слово узяв граф. «Панове», – почав він, – «барон Кшешовський визнає, що через неуважність міг штовхнути пана Вокульського. Тинк. Внаслідок цього, на нашу вимогу...» Тут граф подивився на другого джентльмена, який з урочистим виглядом щось проковтнув. «На нашу вимогу, барон, готовий навіть листовно перепросити пана Вокульського, якого ми всі поважаємо, тик. Що скажете ви, панове?» «Ми не маємо повноважень робити будь-які спроби примирити супротивників», відповів Жецький, в якому прокинувся давній офіцер угорської піхоти. Учений єгиптолог широко розплющив очі і ковтнув двічі підряд. На обличчі графа промайнуло здивування, проте він опанував себе і промовив чемним, але сухим тоном. «У такому разі ми слухаємо ваші умови. Будьте ласкаві, пропонуйте свої», – відповів Жецький. «О, просимо вас», – сказав граф. Жецький відкашлявся. «У такому разі насмілюсь запропонувати. Супротивники стають на відстані 25 кроків, ідуть назустріч один одному по 5 кроків. Тинк! Пістолети нарізні, з мушками, стріляються до першої крові», – закінчив Жецький тихіше. «Тинк! Термін, якщо можна, завтра вранці». «Тинк!» Жецький уклонився, не встаючи з стільця. Граф узяв аркуш паперу і серед загального мовчання написав протокол, якого Шуман зараз же переписав. Секунданти підписали обидва документи, і за якихось 3/4 години справа була закінчена. Секунданти Вокульського попрощалися з господарем і його товаришем, який знову захопився спогляданням хмар. Коли вони вже були на вулиці, Жецький озвався до Шумана. «Дуже милі люди, ці панове аристократи! Хай їх чорти візьмуть! Хай вас усіх чорти візьмуть з вашими дурними забобонами!» – кричав доктор, вимахуючи кулаком. Увечері пан Ігнац прийшов до Вокульського з пістолетами. Він застав його самого за чаєм. Жецький налив собі чаю і сказав: «Знаєш, Стаху, вони дуже порядні люди. Барон, як ти знаєш, дуже неуважний чоловік. Він готовий перепросити тебе». «Ніяких перепрошень». Жецький замовк. Він пив чай і тер лоба. Після довгої паузи знову заговорив. «Ти, звичайно, подумав про справи. На той випадок...» «Ніякого випадку не буде», – сердито відповів Вокульський. Пан Ігнац посидів ще хвилин із 15 мовчки, чай здався йому несмачним, боліла голова. Докінчивши склянку і глянувши на годинник, він сказав на прощання своєму другові: «Завтра виїдемо о 7:30 ранку». «Гаразд». Коли пан Ігнац пішов, Вокульський сів за стіл, написав на аркуші поштового паперу кілька рядків, склав у конверт і заадресував його Жецькому. Йому здавалося, що він весь час чує противний голос барона. «Мені дуже приємно, кузино, що твої поклонники тріумфують. Шкода тільки, що моїм коштом». І куди б він не глянув, скрізь йому вважалося прекрасне обличчя пани Ізабели залите барвою сорому. В серці його закипало глухе шаленство. Відчував, що руки його стали твердими, як залізо, а тіло набирає такої дивної сили, що, мабуть, не було б такої кулі, яка, ударившись об нього, не відскочила б. В голові його зринуло слово «смерть», і він усміхнувся. Він знав, що смерть не кидається на відважних, а тільки стає навпроти них, як лютий собака, і дивиться зеленими очима, чи не примружиться людина. Тієї ночі, як і кожної ночі взагалі, барон грав у карти. Марушевич, який також був у клубі, нагадував йому о 12-й, о 1-й і о 2-й годині, що час уже спати, бо вранці він збудить його о 7-й. Захоплений грою барон відповідав: «Зараз, зараз!» Але просидів до 3-ї, аж поки один з його партнерів не сказав: «Ну годі, бароне, поспіть хоч кілька годин, а то у вас тремтітимуть руки, і ви схибите». Ці слова, а ще більше те, що партнери встали за стола, витверзали барона. Він вийшов з клубу, повернувся додому і сказав своєму камердинерові Константієві розбудити його завтра о 8:00 ранку. «Мабуть, пан барон знову вигадав якусь дурницю», – невдоволено буркнув слуга. «Що там ще сталося?» – сердито питав він, роздягаючи барона. «Ах ти, мурло!» – обурився барон. «Думаєш, я тобі так і скажу? У мене буде дуель, ну? Бо мені так подобається! О 9:00 ранку стрілятимусь з якимось шевцем чи перукарем, ну? Може, ти мені заборониш?» «Та стріляйте собі, пане бароне, хоч самим чортом», – відказав Константій. «Тільки я хотів би знати, хто оплатить ваші векселі? А за квартиру? А на утримання дому? Через те, що вам цікаво, що кварталу потрапляти на цвинтар Повонський, господар насилає на нас судового виконавця, а я боюся померти з голоду. Ну й служба!» «Чи ти замовкнеш?» – крикнув барон і, схопивши черевика, пошпурив ним в камердинера. Той ухилився, і черевик ударився об стіну, мало не зваливши бронзову статуетку Яна Собеського. Покінчивши з вірним слугою, барон ліг у ліжко і почав думати про своє скрутне становище. «Треба ж мати таке щастя, щоб стрілятися з якимось купчиком», – зітхав він. «Коли я його підстрелю, то це буде схоже на те, що мисливець вийшов на ведмедя, а вбив у селянина тільну корову. Коли він підстрелить мене, то вийде, наче мене оперіщив ботогом візник. А якщо обидва схибимо... Ні, ми ж повинні стрілятись до першої крові. Хай би мене чорти взяли, коли я не перепросив би цього осла навіть в присутності нотаріуса. Нехай би навіть мені довелося убратись у фрак і білий галстук. Ах, паскудні ліберальні часи! Мій батько звелів би відшмагати такого хлюста своїм псарям, а я мушу давати йому сатисфакцію, немов сам торгую корицею. Нехай би вже наставала та дурна соціальна революція та винищила б або нас, або лібералів». Він почав засипати, і йому привиділося, що Вокульський убив його. Бачив, як два чоловіки несуть його тіло на квартиру до дружини, як вона умліває і падає на його закривавлені груди, як сплачує усі його борги і асигнує 1000 карбованців на його похорон, і як він воскресає і забирає ту 1000 карбованців собі на дрібні видатки. Щаслива усмішка заясніла на виснаженому обличчі барона, і він заснув, як дитина. О 7-й годині Константій і Марушевич на силу розбудили його. Барон нізащо не хотів уставати, бурмочучи, що вже краще зазнати ганьби та позбутись честі, ніж уставати так рано. Він опам'ятався аж тоді, коли побачив графин з холодною водою. Барон схопився з постелі, дав ляпаса Константієві, вилаяв Марушевича і в думці обіцяв собі, що вб'є Вокульського. Та коли він уже одягнувся, вийшов на вулицю, побачив, що погода хороша і саме сходить сонце, злість його на Вокульського ослабла. Він вирішив, що тільки прострелить йому ногу. «Отже ж лихо!» – завагався знов. «Окалічу його, а він кульгатиме до кінця життя і хвалитиметься. Цю смертельну рану я одержав в дуелі з бароном Кшешовським. Добре мені діло. Що вони мені наробили, мої кохані секунданти? Коли вже якийсь там купчик неодмінно хоче в мене стріляти, то нехай стріляє на прогулянці, а не на дуелі. Жахливе становище. Уявляю собі, як моя дорога жіночка торочитиме всім, що я б'юся на дуелі з купцями». Під'їхали екіпажі. В один сів барон з графом-англійцем, у другий – мовчазний єгиптолог з пістолетами й хірургом. Вони рушили у бік Білянського лісу, а через кілька хвилин за ними подався на візнику і баронів камердинар Константій. Вірний слуга на всі заставки кляв свого пана і нахвалявся, що той дорого заплатить йому за цю прогулянку. Проте він був занепокоєний. У Білянському лісі барон і 3 його товариші знайшли своїх супротивників, і вони 2 окремими групами заглибились в гущавину над берегом Вісли. Доктор Шуман був роздратований, Жецький стриманий, а Вокульський похмурий. Барон, розгладжуючи свою ріденьку борідку, уважно придивлявся до нього і думав: «Він, мабуть, непогано кормиться, цей купчик. Я проти нього немов австрійська сигара проти бика. Хай мене чорти візьмуть, коли я не вистрілю у повітря над головою цього дурня або зовсім не вистрілю. Так буде найкраще». Але тут барон згадав, що дуель має тривати до першої крові. Тоді він розлостився і вирішив неодмінно вбити Вокульського. «Треба раз назавжди одучити цих крамарів викликати нас на дуель», – казав сам собі барон, За кілька десятків кроків від нього Вокульський ходив між двома соснами туди-сюди, мов маятник. Забувши за панну Ізабеллу, він прислухався до щебету пташок, що аж кишіли в лісі, та до плюскоту вісли, що підмивали береги. На тлі безтурботного щастя в природі дивно було чути, як брязкали в стволах пістолетів шомполи та клацали зводжувані курки. У Вокульському прокинувся хижий звір. Сперед очей його зник увесь світ. Залишився тільки один чоловік, барон, труп якого він мав кинути до ніг ображеній панні Ізабеллі. Супротивників поставили на місця. Барон і досі був заклопотаний тим, що зробити з Купчиком, і остаточно вирішив прострелити йому руку. На обличчі Вокульського позначилась така дика запеклість, що здивований граф-англієць подумав: «Тут, мабуть, річ не в коні, і не в тому, що він штовхнув його на скачках». Єгиптолог, який досі мовчав, тепер подав команду, і супротивники, навівши пістолети, почали сходитись. Барон націлився Вокульському в праву ключицю і, опускаючи дуло, легенько натиснув на спуск. В останню мить його пенсне перекосилось, пістолет на волосину відхилився, пролунав постріл, і куля пролетіла за кілька дюймів над плечем Вокульського. Барон, прикривши обличчям пістолет і виглядаючи за нього, думав: «Не влучить осел, націляється в голову!» Раптом він відчув сильний удар у скроню. У нього зашуміло в вухах, перед очима залітали чорні мухи. Він випустив пістолет на землю і повільно став навколішки. «У голову!» – крикнув хтось. Вокульський кинув пістолет на землю і зійшов з дистанції. Всі побігли до барона, який зовсім не вмирав, а стоячи навколішках, верескливим голосом кричав: «Незвичайний випадок! У мене діра в щоці, зуб вибитий, а кулі десь нема! Не проковтнув же я її!» Тоді єгиптолог підняв і пильно оглянув пістолет барона. «Ага!» – нарешті гукнув він. «Зрозуміло. Куля вдарила в пістолет, а замок у щоку. Пістолет пошкоджено. Дуже цікавий постріл». «Пане Вокульський, ви задоволені?» – спитав граф-англієць. «Так, задоволений». Хірург перев'язав баронові обличчя. З гущавини вибіг переляканий Константій. «А що?» – вигукнув він. «Чи ж не казав, що ви дограєтесь?» «Мовчи, дурню!» пробелькотів барон. «Їдь мені зараз до баронеси і скажи куховарці, що я тяжко поранений!» «Я прошу супротивників», урочисто промовив граф, «подати один одному руки». Вокульський підійшов до барона і подав йому руку. «Чудовий постріл, пане Вокульський», насилу промовив барон, міцно тиснучи Вокульському руку. «Мене дивує, що людина вашої професії, вибачте, може, це вас ображає?» «Аж ніяк». «Отож, що людина вашої професії, зрештою, дуже шанований, так добре стріляє. Де ж моє пенсне? А, тут. Пане Вокульський, прошу на пару слів наодинці». Він сперся на плече Вокульського, і вони одійшли кроків на 20 у ліс. «Я спотворений», почав барон, «і схожий зараз на стару мавпу з флюсом. Не хочу з вами ще раз сваритись, бо бачу, що вам щастить. Але скажіть мені, будь ласка, за що ви мене скалічили? Бо не за те ж, що я вас штовхнув», додав він, дивлячись Вокульському в очі. «Ви образили жінку», тихо відповів Вокульський. Барон ступив крок назад. «Ах, сеса, тобто он воно що», сказав він. «Розумію. Ще раз перепрошую вас, а там знаю, що мені робити». «І ви мені пробачте, бароне», промовив Вокульський. «Дрібниця, дуже прошу, байдуже», говорив барон, трясучи його за руку. «Може, я й не так сильно скалічений, але от щодо зуба. Де мій зуб, докторе? Прошу загорнути його в папірець. Щодо зуба, то я вже давно повинен був поставити собі нові. Ви не повірите, пане Вокульський, які у мене зіпсовані зуби!» Всі попрощалися, дуже задоволені. Барон дивувався, відкиля людина такої професії так добре стріляє. Граф-англієць більш ніж будь-коли був схожий на маріонетку, а єгиптолог знову взявся розглядати хмари. В другій партії Вокульський був замислений, Жецький захоплювався відвагою і чемністю барона, тільки Шуман був злий. Аж коли їхній екіпаж, спустившись з пагорка, проїжджав повз монастир Камедулів, доктор подивився на Вокульського і буркнув: «Ну й тварюки! Як я не навів на цих блазнів поліції!» Через 3 дні після дивного поєдинку Вокульський сидів у своєму кабінеті з паном Вільямом Колінзом. Слуга, якого вже давно цікавили ці зустрічі, що відбувалися по кілька разів на тиждень, витирав у сусідній кімнаті порох і раз у раз прикладав до дірки в замку то око, то вухо. Бачив, що на столі лежать якісь книжки, а його пан щось пише в зошиті. Чув, що гість час від часу ставить Вокульському якісь запитання, а той відповідає або голосно й впевнено, або тихо й невпевнено. Але про що вони розмовляли таким незвичайним способом, слуга не міг збагнути, бо розмова провадилась чужою мовою. «По якому ж вони говорять?» – бурмотів слуга. «Я ж знаю, що по-німецькому буде «Bitte mein Herr», а по-французькому, бо не кажуть «Мсьє, бонжур, ленді», і не по-єврейському, і не по-ніякому, то по-якому ж?» Мабуть, хазяїн задумав неабияку спекуляцію, коли сам чорт нічого не второпає. Та й спільника ж знайшов, холєра йому в печінку. Раптом залунав дзвінок. Пильний слуга навшпиньках одійшов від дверей кабінету, гупаючи, увійшов у передпокій і, повернувшись за хвилину, постукав до пана. «Чого тобі?» – нетерпляче запитав Вокульський, прочинивши двері. «Прийшов отой пан, що вже у нас бував», – відповів слуга і з цікавістю зазирнув у кабінет. Але крім зошита на столі та рудих бакенбардів пана Колінза, нічого особливого не побачив. «Чого ж ти не сказав, що мене немає вдома?» – сердито спитав Вокульський. «Забув», – нахмурившись, відповів слуга і махнув рукою. «Проси його бовдури в зал», – сказав Вокульський і грюкнув дверима. Незабаром у зал увійшов Марушевич. Він уже, коли входив, був збентежений, а побачивши, що Вокульський зустрічає його непривітно, збентежився ще більше. «Пробачте, може, я перешкоджаю? Може, у вас важливі справи?» «Зараз у мене немає ніяких справ», – похмуро відповів Вокульський і трохи почервонів. Марушевич помітив це. Він був певний, що в квартирі Вокульського або затівається щось таємне, або ховається жінка. У усякому разі до нього повернулася самовпевненість, яку він завжди відчував у присутності збентежених людей. «Я відберу у вас лише хвилинку», – уже сміливіше сказав засмоктаний молодик, елегантно помахуючи палицею та капелюхом. «Одну хвилинку». «Слухаю», – сказав Вокульський. Він швидко сів у крісло і показав гостеві на друге. «Я прийшов просити у вас пробачення», – з фальшивою щирістю заговорив Марушевич. «І сказати, що не можу служити вам у справі купівлі дому Ленських». «А відкіля вам відомо про цю купівлю?» Не на жарт здивувався Вокульський. «Ви не догадуєтесь?» Невимушено спитав молодик і навіть підморгнув, але злегка, бо ще почував себе не досить впевнено. «Не догадуєтесь, дорогий пане Вокульський, то це ж той шановний шлангбаум!» Він раптом замовк, наче удавившись недокінченою фразою. А ліва рука його з палицею і права з капелюхом безпорадно опустились на бильце крісла. Тим часом Вокульський навіть не ворухнувся, а тільки пильно дивився на гостя. Він стежив за зміною виразу обличчя Марушевича, як мисливець стежить за рілею, по якій пробігають сполохані зайці. Придивляючись до молодика, він думав: «Ага, то це він і є той порядний католик, якого шлангбаум наймає за 15 карбованців на торги і не радить давати наперед грошей. Коли він одержував 800 карбованців за баронового коня, то теж був чимось збентежений. Ага, і те, що я купую коня, теж він розляпав. Служить разом двом панам, баронові і його дружині. Але він забагато знає про мої справи. Шлангбаум був необережний. Так думав Вокульський і спокійно розглядав Марушевича. А засмоктаний молодик, бувши до того ще й дуже нервовим, звивався під його поглядом, як голуб під поглядом очкової змії. Спочатку він трохи зблід, потім став відшукувати на стелі й стінах, за що б зачепитися очима, і нарешті, обливаючись холодним потом, відчув, що не може вирвати свого блукаючого погляду з-під влади Вокульського. Йому здавалось, що похмурий купець кліщами вхопив його за душу, і що опиратись йому він неспроможний. Марушевич ще разів кілька крутнув головою і нарешті, цілком упокорений, потонув у погляді Вокульського. «Пане Вокульський», – мовив він солодким голосом, – «я бачу, що в грі з вами треба відкривати карти. Отже, я скажу одразу…» «Не турбуйтесь, пане Марушевич. Що мені треба знати, я вже знаю». «Пане Добродію, ви повірили пліткам, і через те у вас склалася про мене погана думка. А тим часом у мене, слово честі, найкращі наміри». «Повірте, пане Марушевич, що моя думка про будь-кого складається не на підставі пліток». Він устав з крісла й одвернувся, що дало можливість Марушевичу трохи опам'ятатись. Молодик швидко попрощався і, біжачи сходами вниз, думав: «Ну чув хто-небудь отаке, якийсь нікчемний крамар задирає переді мною носа. Слово честі, була мить, коли я хотів ударити його палицею. Нахаба, слово честі! Він ще може подумати, що я його боюсь, слово честі! Господи, як ти тяжко караєш мене за легковажність! Підлі лихварі присилають до мене судового виконавця. За кілька днів я повинен сплатити борг честі, а цей купчик, цей негідник! Я хотів би тільки знати, чого він так задається, що він про мене думав! Тільки це, більше нічого, слово честі! Він когось замордував, бо такого погляду у порядної людини бути не може. Звичайно, що так, адже він мало не убив Кшешовського. Ах, нікчемний нахаба! І він насмілився так дивитись на мене, їй Богу!» Незважаючи на це, другого дня Марушевич знову приїхав з візитом до Вокульського, а не заставши його вдома, сказав візникові спинитись коло магазину. У магазині його зустрів пан Ігнац, розвівши руками так, немов удавав весь магазин у його розпорядження. Проте якийсь внутрішній голос шепнув старому продавцеві, що цей відвідувач купить не більш як на 5 карбованців, та ще, може, скаже записати на рахунок. «Де пан Вокульський?» – запитав Марушевич, не знімаючи капелюха. «Зараз надійде!» – відповів пан Ігнац з низьким поклоном. «Зараз, тобто, найпізніше за чверть години», – відповів Жецький. «Я зачекаю. Скажіть винести карбованця візникові», – промовив молодик, недбало сідаючи на стілець. Проте у нього похололи ноги, коли він подумав, що старий продавець може й не виконати цього доручення. Але Жецький доручення виконав, хоч уже й не кланявся відвідувачеві. За кілька хвилин прийшов Вокульський. Коли Марушевич побачив ненависного купчика, його поняли такі суперечливі почуття, що він не тільки не знав, що говорити, а й втратив здатність думати. Пам'ятав тільки, що Вокульський повів його в кабінет за магазином, де стояла залізна каса, і подумав, що почуття його до Вокульського можна було б назвати сумішю погорди і презирства. А ще йому пригадалось, як він ці свої відчуття намагався прикрити вишуканою чемністю, яка навіть йому самому здалася підлабусництвом. «Що ви скажете?» – спитав його Вокульський, коли вони вже сиділи. Причому Марушевич так і не збагнув, коли саме він зайняв це положення в просторі. Проте почав говорити, трохи затинаючись. «Шановний пане Вокульський, я хотів довести вам свою доброзичливість. Баронеса, як вам відомо, хоче купити будинок Ленських, а барон, її чоловік, наклав вето на певну частину її майна, без якого вона купити будинку не зможе. Отож, барон тимчасово опинився в скрутному становищі. Йому бракує тисячі карбованців. Він хотів би ці гроші позичити, бо без них, ви розумієте, він не зможе з достатньою енергією чинити опір дружині. Бачачи, що Вокульський знову допитливо на нього дивиться, Марушевич витер з лоба піт. То це баронові потрібні гроші? Так, швидко відповів Марушевич. Тисячі карбованців не дам, а так 300-400. І то під розписку барона. 400, машинально повторив Марушевич і швиденько додав. За годину привезу розписку барона. Ви тут будете? Буду. Марушевич вийшов з кабінету і за годину справді повернувся з розпискою барона Кшашовського. Прочитавши розписку, Вокульський поклав її в касу і видав Марушевичу 400 карбованців. «Барон постарається якнайближчим часом», – бурмотів Марушевич. «Можна не поспішати», – відповів Вокульський. «Барон, здається, не здужає». «Так, трохи. Завтра або післязавтра він виїжджає. Повернеться якнайближчим...» Вокульський попрощався з ним, холодно кивнувши головою. Молодик швидко вийшов з магазину, забувши навіть повернути Жецькому карбованця-завізника. Опинившись на вулиці, він з полегкістю зітхнув і став обмірковувати останні події. «Ах, підлий купчик! Він насмілився дати мені 400 карбованців замість тисячі! Господи, як тяжко ти караєш мене за легковажність! Аби тільки відігратись, слово честі, шпурну йому в очі ці 400 карбованців і ще тих 200. Боже, як я морально занепав!» Пригадались йому кельнери різних ресторанів, більярдні маркери та швейцари готелів, у яких він також різноманітними способами вицеганював гроші. Але жоден з них не здався йому таким гидким та гідним зневаги, як Вокульський. «Слово честі!» думав він. «Я добровільно вліз в його бридкі лабети. Господи, як тяжко ти караєш мене за легковажність!» Натомість Вокульський був дуже задоволений. «Мені здається, – думав він, – що цей Марушевич – великий гультяй та ще й жульман. Він хотів, щоб я знайшов йому посаду. Проте знайшов її сам. Стежить за мною і доносить, кому треба. Був би наробив мені великого клопоту, коли б не оці 400 карбованців, на які, я певен, він видав мені фальшиву розписку. Кшешовський, хоч який самодур та нероба, все-таки людина чесна. Чи може бути чесною людиною нероба? В усякому разі, задля інтересів та примх своєї дружини, він не позичав би грошей у мене». Йому стало дуже прикро. Він опустив голову на руки і думав далі. «Але що ж я все-таки роблю? Свідомо допомагаю жульманові шахрувати. Якби я сьогодні умер, Кшешовському довелося б сплатити ці гроші. Ні, Марушевич сів би в тюрму, та це його не мене». За хвилину огорнув його ще більший песимізм. «4 дні тому я мало не вбив людини, сьогодні другий поклав міст до тюрми, і все це задля неї, за єдине мехсі. Але задля неї я нажив капітал, даю заробіток сотням людей, примножую багатства батьківщини. Чим же я був би без неї? Дрібним галантерейним купцем. А сьогодні про мене говорить уся Варшава. Ну що ж, купка вугілля приводить в рух пароплав з кількома сотнями пасажирів, а любов рухає мною. А якщо вона спалить мене так, що від мене залишиться тільки жменя попелу... Боже мій, який він мізерний, цей світ! Правду каже Охоцький. Жінка – підле створіння, бо набавиться тим, чого навіть неспроможна збагнути». Він так глибоко поринув у гіркі роздуми, що не почув, як позаду нього відчинилися двері і залунали кроки. Опам'ятався аж тоді, коли до нього торкнулася чиясь рука. Він повернув голову і побачив адвоката з великим портфелем під пахвою. Вираз його обличчя був дуже похмурий. Збентежений Вокульський схопився і посадив гостя у крісло. Знаменитий адвокат поклав портфеля на стіл і, потираючи одним пальцем потилицю, стиха заговорив. «Пане Вокульський, дорогий мій пане Станіславе, що ви виробляєте, пане добродію? Я заперечую, протестую, подаю скаргу від вельможного пана Вокульського, від Рогона, до дорогого пана Станіслава, який з посильного хлопчини при магазині перетворився на вченого і мав здійснити реформу в нашій торгівлі за кордоном. Пане Станіславе, так не можна!» Говорячи це, він потирав потилицю з обох боків і кривився так, ніби мав повен рот хініну. Вокульський опустив очі й мовчав. Адвокат говорив далі. «Дорогий мій, одним словом, погані справи. Граф Саноцький, пам'ятаєте, отой прихильник грошових заощаджень, хоче зовсім вийти із спілки. І знаєте чому? З двох причин. По-перше, ви бавитесь у скачки. А по-друге, б'єте його на цих скачках. Разом з вашим конем ішов і його, і він програв. Граф страшенно невдоволений і бурчить, на якого чорта я вкладатиму свій капітал? Хіба на те, щоб давати можливість усіляким купчикам виривати у мене з-під носа призи?» «Даремно я його умовляв», – трохи перепочивши, говорив далі адвокат. «Що скачки – така сама вигідна справа, як і кожна інша. Навіть вигідніша, бо ви за кілька днів на вкладені 800 карбованців заробили 300. Але граф одразу заткнув мені рота. Вокульський каже, весь виграш і вартість коня пожертвував дамам на притулок, та ще хто зна, скільки переплатив Юнгові й Міллерові». «Невже я не можу робити навіть цього?» – перебив Вокульський. «Можете, можете!» – згідливо підтакував знаменитий адвокат. «Можете робити, але, роблячи так, ви тільки повторюєте старі гріхи, що їх набагато вправніше робили ваші попередники. А тим часом і я, і князь, і оті графи зблизилися з вами не для того, щоб ви повторювали старі гріхи, а щоб показували нам нову путь». «Ну то нехай виходять зі спілки», – рішуче сказав Вокульський. «Я їх не заманював до неї». «І вийдуть», – сказав адвокат, вимахуючи рукою, – «якщо ви зробите хоч ще одну помилку». «Наче я наробив їх так багато». «Ви просто незвичайний», – розсердився адвокат і ляснув себе по коліні. «А знаєте, що говорить граф Літинський, отой англофіл, той тек? Він каже, Вокульський – викінчений джентльмен. Він стріляє, як Немврод, але це не керівник комерційного підприємства. Бо сьогодні він вкладе в підприємство мільйони, а завтра покличе кого-небудь на дуель і все поставить під загрозу». Вокульський аж посунувся назад з кріслом. Про такий докір він навіть подумати не міг. Помітивши враження, яке справили його слова, адвокат вирішив кувати залізо, поки гаряче. «Пане Станіславе, якщо не хочете зіпсувати добре початої справи, то не робіть більше таких дурниць. А найголовніше – не купуйте будинку Ленських. Пробачте, але якщо ви вкладете в нього 90 тисяч, то спілка розвіється як дим. Люди побачать, що ви вкладаєте великий капітал на 6 чи 7% річних і втратять віру в ті проценти, які ви їм обіцяєте. І навіть, розумієте, можуть підозрювати». Вокульський підхопився з крісла. «Не треба мені ніяких спілок!» – крикнув він. «Я ні в кого не запобігаю ласки! Швидше можу обдарувати нею інших. Хто мені не довіряє, нехай перевірить справи цілого підприємства. Нехай пересвідчиться, що я нікого не обманював. Але спільником моїм він уже не буде. Всякі примхи – не монополія князів та графів. У мене теж є свої примхи, і я не люблю, коли втручаються в мої справи». «Заждіть, заждіть, дорогий пане Станіславе!» – заспокоював його адвокат, знов садовлячи в крісло. «Отже, ви не відмовляєтесь від купівлі будинку?» «Ні. Цей будинок важить для мене більше, ніж спілка з усіма великими панами цього світу». «Гаразд. Гаразд. А може би ви на певний час виставили замість себе яку-небудь підставну особу? У крайньому разі, це можна зробити від мого імені, а про гарантію на право власності турбуватись нічого. Найважливіше – не розчарувати людей, які вже з вами. Аристократія, відчувши смак до громадських справ, може до них звикнути. А за півроку чи за рік ви станете й номінальним власником будинку. Ну що, згода? Нехай буде й так, відповів Вокульський. Ну от, сказав адвокат, так буде найкраще. Якби ви самі купили той будинок, то опинилися б у фальшивому становищі навіть перед Ленськими. Звичайно, ми не любимо тих людей, до яких переходить наше добро. Це по-перше. А по-друге, хто може поручитись, що у них не виникли б усілякі припущення? Можуть же вони подумати, він або переплатив, або недоплатив нам. Якщо переплатив, то як він смів робити нам таку ласку? А як недоплатив, то обманив нас? Останніх слів адвоката Вокульський майже не чув. Його обсіли інші думки. А як гість пішов, опанували ще більше. Звичайно, думав він, адвокат має рацію. Люди про мене говорять і навіть осуджують. Але я нічого не знаю, бо все це робиться за моєю спиною. Аж тепер я пригадую чимало дрібниць. Вже з тиждень купці, зв'язані зі мною, ходять з кислими фізіономіями, а супротивники тріумфують. У магазині також щось не гаразд. Ігнат смутний, шлангбаум замислений, Лісецький став оприскливіший, ніж був раніше. Наче передчуває, що незабаром втратить посаду. Кляйн сердитий, соціаліст, злоститься за скачки й дуелі. А Франц Земба вже починає крутитись коло шлангбаума. Може, вгадує у ньому майбутнього власника магазину? Ах ви, люди, люди! Вокульський став на порозі кабінету і кивнув до Жецького. Старий і справді був якийсь сам не свій і не дивився хазяїнові в очі. Вокульський показав йому на стілець і, прийшовшись кілька разів по тісній кімнаті, сказав: «Старий, скажи одверто, що про мене говорять?» Жецький розвів руками. «Ах, Боже мій, що говорять?» «Викладай щиру правду», – підбадьорював його Вокульський. «Щиру правду? Гаразд. Одні кажуть, що ти починаєш божеволіти. Браво! А другі кажуть, що ти задумав якесь шахрайство. Нехай поцілують мене в... А всі кажуть, що ти збанкрутуєш, і то якнайшвидше. Ще раз в те саме місце», – додав Вокульський. «А що ти сам думаєш, Ігнаце?» «Я думаю», – без вагань відповів Жецький, «що ти вплутався в якусь темну справу, з якої не вийдеш цілим, хіба що вчасно від неї одмовишся, на що, сподіваюсь, у тебе вистачить розуму». Вокульський спалахнув. «Не відмовлюся», – вигукнув він. «Спрагла людина не втікає від криниці. А якщо має загинути, то загине, досхочу напившись. Чого ви кінець кінцем від мене хочете? З дитинства я жив, мов птах із зав'язаними крилами. По наймах, по тюрмах, то хоч би і в тому нещасному шлюбі, в який сам запродався. А тепер, коли я розгорнув крила, ви починаєте галготіти на мене, мов ті свійські гуси на дикого гусака, який зірвався летіти. Навіщо мені цей клятий магазин або спілка? Я хочу жити, я хочу...» У цей час у двері кабінету хтось постукав. Увійшов слуга Ленського Миколай з листом. Вокульський гарячково ухопив конверт, розірвав його і прочитав. «Шановний добродію, моя дочка неодмінно хоче ближче з вами познайомитись. Воля жінки священна, отже запрошую вас на завтра до себе на обід на 6-ту годину. Так що не подумайте відмовлятися, прийміть запевнення в глибокій пошанні та Ленський». Вокульський раптом так ослаб, що мусив сісти на стілець. Перечитав листа другий, третій, четвертий раз. Нарешті, опритомнівши, написав панові Ленському відповідь, а Миколаї віддав 5 карбованців. Пан Ігнац вибіг на кілька хвилин у магазин, а коли Миколай вийшов на вулицю, повернувся до Вокульського і продовжував перервану розмову. «Все-таки, дорогий Стаху, подумай про все добре. Може, ти сам відмовишся?» Тихо посвистуючи, Вокульський надів капелюха і, поклавши руку на плече старому другові, відповів: «Слухай, Якби у мене під ногами розступилася земля, розумієш, за таке щастя я віддам життя. За яке щастя? Спитав Ігнац. Але Вокульський уже виходив через задні двері.